na kokendeo Soki na eba kina kokendeo Naringa kiko ya oto kutana Sakina eba kina pakende unalinga kiko ya otokutana Yeah.